أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جناب بنو تامبلي تي سونو تور بوروم نوغي نيانال سونو يوننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou no ngi and ak yeen ci kitabu tawhid tolon ci bunta fanwer ak jurom ñaar buntu bi don jangale man ata al ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harrama Allah tay ñu ci jël waxu adi ibn hatim radiyallahu anhu wa arda muna annahu sami'a an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqra hadhihi al aya اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون من فقلت اننا لسنا نعبدهم قال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحللون ما حرم الله فتحللونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه احمد والترمذي وحسنه بنت بني جلتي موي وخو adi ibn hatam moy nas dars bi tay moy texte bi suñu paré ci texte bi ñu jël kiko netali moy adi mom moy kan suñu paré ci lolu ñu wax hadith bi ñi nga xamné génné nañu ko buñu paré ñu wax lu muy tekki texte bi lu muy tekki buñu paré ñu wax nit ñi tay fan lañu tollu ci dundin biñuy dundu wax ji mu nek ñent mbir ba ci juroom bi ci ñeek moy adi mi netali wax ji mom moy kan adi ibn hatim الطاعي المشهور ادي تيري ييب ني اوب سي بروم خام خامي خامل نان داف نان تعريف موم موي كان لولا تخ مو سيو موم عبد الله موي بايام عبد الله بوبو سعد ابن الحسرج موي بايام موم ادي سيو نه لول المشهور بالشخاء والكرم siwna lol ci ku tabe ku tedd ndax de ngeen ñu ne ci histoire mom keureum cin bi daawul wacc safara si bes bu nek geleem yaangi de jur yaangi de ñom koy reey ñongi toggu fu gan joge ak heure bo ñewé da ngay lek ku ko ñaan daf lay may buntu keureum musul teju ba nit ñi diko feug motax mu siwé won ku tabé wayé ku bax motax yonnentou bi alayhi salallahu alayhi wasallam bi mu jappé domam ci xaré mu né libéré len ko ndax bayam bëggon na lu bax mu né adimi ñëw na ci yonnentou bi alayhi salatu wasallam ci wèr wu tuddu Sha'ban atum jurom ñentel ci gadda yu yonent bi fa aslama mutu kon adi bi muy duggu ci l'islam bobu l'islam amna juroom ñenti at ci wéru sha'ban ci gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam adi dundon na téméri at ak ñaar fukki at wa asa 120 sana dunduna téméri at ak ñaar fukki at radiyallahu anhu arda mom adi neena degna yonnati bi alayhi salatu wassalam di jang aya bi ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah gay yi day daño japp seni serign yi ak borom xam xam ya ana labbay daño japp ahbarahum sen labbay ak serign se ñang fay tuddé ñoom ñu def len arbab def len ay yalla min dunillah ñu bayyi yalla dafa deg yonent bi di jang aya bi mune wal masih ibn maryam daño jappat isa def ko yalla te wama umiru illa liyabudu ilahan wahid ñom liñ leen digel ñom yahudi ak nasarani liñ leen digel ci seeni téré tawrat ak injil moy nañu jaamu yalla kennal ko buñ ko bokalé dara wama umiru illa liyabudu ilahan wahid la ilaha illa hu liñ leen sant moy nañu jaamu yalla momu mom kenn kot ñu bañ ko bokalé ak kenn subhanahu amma yushrikun sel ñel nako walis lañ koy bokalé mom adi mune bama déggé yonenté bi jang aya bi di ñu téré ñu jël suñu kilifa yi mo xam yu aduna la yi comme niñ koy waxé wala yu alakhirah yi ñu def leen ay yalla ñu tek leen place yu yalla même boudé ab yonent amul martaba bobu adine na fa qultu inna lasna na'buduhum nun jaamuunu len jaamuun len de tay ci senegal fi nu nek ñi bokalé kilifa diiné yi so len né baay len li ngeen def luñ lay wax luñ lay wax ñun jaamuun len wax bi ñi wax ni wax bi adi tontu yonenti bi ko yonent ñun jaamul leen de ñi tamit di def lolu fi so leen waxe baay yow do baay li ngay def dañ nan man dama ko jaamul lan la def nafs aya deglu way yonenti bu lum ko wax jaamu gi du ñew diko julil wala diko ram wala dedet du fofu muneko alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna ñom seen borom xam xam yoy serign soso ndax yenn saay duñu fekk lu yalla daganal ñu aramal ko yeen ngeen aramal ko mune akay mune ndax duñu fekk lu yalla aramal yeen ngeen ñu daganal ko yeen ngeen daganal ko akay ndax yalla daganul julli ha ndax amul fi ñu at julli aram ci ñom tont len ma ha koor dagan na wala daganu ndax amul ñu mu aram fi ci ñom añ makka ndax amul ñu mu aram ci ñom kon nak azaka azaka du dagan na ndax amul ñu mu aram fi ñun duñu genn azaka lu ne ngay deg ñun dunduli duñu wor duñu jox azaka duñu aji makka te bu ndee du ko aljana wala lol wala lol du lol deggulen ko en senegal ngi ni alaysa ndax yuharrimuna ma ahalla Allah ñom duñu aramal lu yalla daganal yen ñi fatuharrimunahu ngeen aramal ko ndax da ngeen leena deggal wayuhalliluna ma harrama Allah ñu aramal lu yalla daganal mana ñu aramal lo xamne yalla daf ko daganal yeen ngeen and ci ak ñom sangara dafa aramul aramul est ce que fi joxu ñu autorisation ne ko nit ñi naan da ngay ubi bar rek bind sa bar tudde ko benn tur gaay naan mes aram na wala aramul ha ñaata senegalay ñokoy letu ñaata julit ñokoy letu kon deke du rek bok liko gaay di yaakar moy dem di ram fi di moy ngeen top nit ñi li yalla daganal ñom ñu aramal ko yeen ngeen aramal ko li yalla daganal ñu aramal ko yeen ngeen aramal ko li yalla aramal ay sangara hein mesh xéssal def yaramu neen ñaata ci kër diiné ñokay def seen soxnay ñaata ngeen xam lu tax ñoo ñewako ñu soxnay li aram na da ngay dégg ñu né jigéen dal mom lu mu def lu koy indil tar rek lolu dagan na lolu lañuy laaj jigéen lu ko rafetal rek dogan na mo da jigéen ñi def yaramu neen kenn waxul aram na jigéen ñi def bop neen kenn waxul aram na jigéen ñi di xéssal kenn waxul aram na jigéen ñi di sol ay pantalon melni ay goor man lélé damay dajé légui sax jigéen ñi xam nga luñu xéwal lu bess xam ngeen ko xam leen ko dé dañuy watu lool moy lu bess fani dañuy watu watu ndel fon nak ni Allahu akbar kéré guma gissé bén jigéen ci télé bi mu watu mu dama tit tak ndeke koko lañuy top no ku jigen koko han watu la def watu bobbi leer nañ mu tak jaar yu ngand mu melne nak ben nit ko xamne mu ndi dama ti sax koko boko gisse ki mu so sa dem koy bottu le xala tube yi ñi bënn bu ñëk ba su ngeen gisse waxuma jigen su ngeen gisse goor gu sol tube ju xotte lu ngeen di wax bu ñëk ba la wax ngeen gis goor mu sol tube yu xotte lay wax ndeysan ki miskin la ki amul dara wala kana la ku koy dimbali tay sol tubey bu xottateeku tar la Allahu akbar motax nit ñi deug seen xel yi dem deug nit ñi xel yi wala ñaari khutba yi passé xawma ñett yama tégalé ko ci xel parce que xel yi ño dem da nga nan nit ñi ak dof yi ñoyam dof lu muy sol yéré xottaté ko wala nit ñi légui lu ñuy sol yéré xottaté ko dof bi ba para jaxassa sen bop yi muy ak dof yi lu leen takalé wax leen mako da kon adi dafa dégg yonent bi jang aya mom am nu mu ko déggé ndeke yonent bi djublu wul fofu yonent bi ne ko adi mune ko ndax ñom ñoo ñi ngay wax duñu fekk lu yalla aramal ñu daganal ko wala ñu fekk lu yalla daganal ñu aramal ko ñaari mbir la li dafa dagan ñom borom xam xam yoy ñu ne ali kat bu ko kenn def nit ñi bayiko waxna len ko legi yalla da daganal julli fi amna ñuko dul def na ne nañ seen serigne dako aramal ci ñom wala yalla da daganal wor ñom ne nañ duñ ko def parce que seen serigne dako aramal ci ñom yalla da daganal aji mak ñen ñi ne duñu aji mak ñun ñen ñi dañ leen daganal azaka ñu ne ñun duñ joxe azaka muk ñun nangam lañuy joxe lolé ko lim lay jox moy am ni yalla may mi ngi koku moy li fekk lu yalla daganal ñu aramal ñi nak dañoo fekk lu yalla aramal ñu daganal sangara fi dañ koy nan da ngay deg sayen say señ bi mu ne bala muy egg ci put gi ñu soppi ko meew sangara dafa jox aram ñu joxe carte lu xew musique dañoo fekk lu yalla aramal ni li aram na ñom ñu ne aramul def leen ku mu neex nga def ubi leen seeni kër ut leen ay autorisation jaay leen naan leen fecc leen def leen lu leen neex dara aramul kon kay li yalla li yonent bi doon wax deug la ñew na kon li moy texte aya bi buñ ñewé ci li muy tek mune wa fil hadith dalilun ala anna ta'atul ahbar war ruhban fi ma'siyati llahi ibadatun lahum min dunillah leer na nañ hadith bi dafa woné kep ku top sa kilifa mo xam serigne la mo xam borom xam xam la ci moy yalla muy moy yalla nga moy yalla top ko ci jaamu nga ko ndax mom mom nga top topo yalla ha jeexna tak da nga am kilifa diine la da nga am ko jox sa xol bi am lo xamne daf koy def neexul yalla nga dem top ko ci lool su ko su boba lo def moy yow dang ko jam mu leer nañ mune lolou sa nga def wa minash shirkil akbari alladhi la yaghfiruhu allah def nga ci bokale yalla yoy nga xamne yalla duko balate gis nga lolou nga defati wama sax da nga dem top sa kilifa ci lu neexul yalla waye yow da nga soufel yalla nangul sa kilifa gi yeketti ko ci kaw li yalla tere mom sa kilifa gi daganal ko yow nga dem daganal ko top ko tay ji boko don wagn ci senegal ci ay mbir yo xamne bu nek mën na len ko reddel fi gis ngeen ko te ngeen ci beut yalla nenañ ko def nit ñi ne bu len ko kenn def ñu bayyi te mu nek yah ci alquran mu nek sunna ci yonentibi def ko ba genn aduna sahaba yi def ko ba genn aduna a immal arba def ko ba genn adina ñi ñew fi senegal tay ñu ne kenn du ko fi def te ku de dug aljana wala ala tagu len ci beut kon nak lolu mina shirkil akbari ci bokale yi ngandi nga xamne yalla duko balé jangene yalla du bokka du bal mukk ko bokale shirkul akbar kuko def yalla du la bal li tax mune shirkul akbar moy shirk nawaan shirk ñaari façon la asghar ak akbar akbar bi kuko def pet genn nga aduna ba genn aduna yalla du la bal mbok yi mune yamul ci lool rek wa minhum man yaghlu fi zalik amna ñu xam dañuy eppal ci top kilifa yi eppal da ngay deg mom lañu yaakar aduna mom lañu yaakar al-akhirah Allahu akbar te niñ koy waxe han waxuñ ko lamiñ de waxuñ ko beñ waxuñ ko tuñ waxuñ ko put fuñ ko waxe ci xol da ngay sax ko xam day joy aduna ak al-akhirah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin niñ koy waxe han aduna ak al-akhirah ñun bëggu ñu dara ak bi la ilaha illa wa gharib aidan amna ñu xamne dañuy eppal ba nga xamne kenn mënu leena freiner xol fi rek ñaa doon ngay deg ñu wax fi yalla ak yenen te dara kenn di xol semaine bi waaji ñu doon bëgg lak gërem barki dem fi la dekk fi bu tra bo jégué ni ñett kër ak ci kërëm lan la ñu ne dafa sag sëriñ bi ñu di lak kërëm fi la dekk fi kërëm ngi ni ngeen di gis han ñaati won lañ fi wax yonent bi lu bon ñaati won lañ fi wax yalla ko ku yëngatu senegal keen yëngatu wul mo waye bo tuddé rek ma yalla wax nako wa iza zukirallahu wahdahu buñ waxé yalla kessé rek izma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah Allahu akbar mune lolou amna ci ño xamne ci ñom dañuy eppal yamuñ ci moy daño fasne annal akhz bid dalil wal hal hadhihi yukrah amna ño xamne dañ nan kilifa gi moko wax kenn diko laaj fum ko jele kenn diko laaj lutax moko wax def len ko moko tere bayyi len intaha kenn ñemewul fek senegal kilifa diine bu tok nga ne ko assalamu alaykum damay laaj kuko ñeme ñeme nga ko kenn ñem kuko laaj ñu lay def ñu lay door ba nga de ñu ne ki da rew ki amul yar ki amul teggin ki amul talib yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam togul ci bir jumaa ji Omar di netali mu ne ben way ñew ñun ci ñun ñi tok ken xamuko la yura alayhi asaru safar yere ya nga wextal ken du gis ci mom jeexitalu tukki mu ñew tok jël ñaari omum seus ko ci ñaari wutu omu yonenti mu tambal yonenti waxu ko sax ya nabi allah waxu ko ya rasul allah waxul ya hab dafa ne ya muhammad akhbirni anil iman tay ko defon ñu ne piemo la pemo door len ko andaysan Allahu akbar amna ko def de ken lapewuko ken dooruko ay fi senegal ken ko def waxu tuma nak borom xam xam bi waxo pare ngani ko assalamu alaykum yi lolou nga wax lan moy dalil bi serigne bi waxo pare ngani lutax serigne bi wax lolou yow serigne bi foko tek kan moko ñëmé bi serigne mu ngi bu ngeen xey suba tour len ndox ci buntu kër yi kan mo ñëmé dem ci mom nan ko lutax ñukoy def kan dañ nan door len ko suba bu ngeen xey ray len ay ginaar ñu ne lutax am ko taxaw ne lutax dañ koy door wa pourtant dafa dañ ko wara laaj lutax ndax diine mo ñu sant lolu moy buñu leen waxe lo xamne amu leen ci dalil ngeen laaj lutax wala ben way ne bayil julli legi rek da ngay bay da nga ko lutax tax may bayil julli mu ne la yalla neena bul julli nga ne ko ana aya bi ben way ñew na la bul wor nga ne ko lutax lol al isnad min ad din qul hatu burhanakum indi leen tektal bu leer buy wone ne li li la tay suma ñew ne leen eh julli leen ngeen neema lutax ñuy julli amna tontu wala awma tontu amna tontu wala awma tontu amna suma ñew ne la woral nga ni ma lutax may wor amna tontu wala awma tontu suma ñew ne leen saraxé leen nga ni ma lutax ñuy saraxé amna tontu wala awma tontu ba buma ñew ne leen tukh leen yamba nak ngeen neema lutax ñuy tukh man len parce que ci keur gi ngeen bok tukh len mu ngi fi sama whatsapp bi mu ngi ni mu ngi ni mu ngi ni fi ku fi tukh te mu noko bay ñewal giseñ man rek ñepp jog legi lol ana dalil lol moy dalil bi ci alquran wa mu ngi ni li motax mbok yi li ma don wax demb moy fokk ñu jang tawhid suñu jangul tawhid duñu mëna ragné deug deug lan moy islam te islam kesse islam tawhid kesse la lolo tax yalla tabaaraku wa ta'ala yonentou bu mu yoni yonentou wa bu mu ñëw di tambali tawhid la tambalé walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul lutax an ya'budullaha wa tanibu ta'ut fi kulli umma rasul amul ben xet bu yalla meussa yoni yonent ludul yonent bob bu mu ñew lu mu ñëk def moy kennal yalla nañu fexé ba xol yi ñi dul yalla ak li dul yalla genn ci xol yi ñaara ci nek xol yi ñaar mo ci nek ñi dul yalla ak li dul yalla suma ne ñi dul yalla luma ci jublu ñi am xel suma ne li dul yalla luma ci jublu moy lu amul xel moy keur yi auto yi khalis bi yoy moy lidul yalla mbok yi kon bobu lerna bi ci tegu moy ci wax ji lumuy tek bi nga xamantene legi top nañu borom xam xam yoy ken du len laaj ken ñemewuko ken du laaj dalil lum ñu jural mu ne wa rubbama tafawahu bi zammi man ya'malu bid dalil bir mi sa dafa mu jitta saaro ñuy ngagn di xass ñi nga xamne bo len ne defal ñu ne la ah fuko yalla wax defal fuko yenente wax ñu commencé di xass ñoñu ñoñu dañoo rew ay xala yu ndaw lañ ken xamul fuñ jël seen diine dañ fe bëgg changer li fi gis nga mo ngi ni dina bu bes lañu indi na ngeen toj sen kabab am ngi ni tek ya ngi ni leer nañ ah na ngeen def lolou na ngeen commencer xala yoyu nga xamne bo len waxe defar rek ñu nan la fan la ko yalla wax fan la ko yonent wax na ngeen len na ngeen len nanu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko ne yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko mbir mi fan la muju mune wala rayba anna hadha min ghurbatil islam wa mota islam tumaranke jangon gen bada ad-dinu gharib wa sayaudu ghariban kama badaa yontibe fa tuba li ghurabai nesan yontibe neena lolo tax tay islam tumaranke islam dafa tumaranke allahu akbar l'islam bi dafa tumaranke tay tumaranke ken amul kuy joyal l'islam wa l'islam dañu subhanallah ken munu ko netali wala tay ni ñi reey julit ci aduna ken du wax barki dem vendredi passé ben mosquée ci égypte lañ fekk ñuy julli ñu def door fa bomb ba paré ñu fa tal bomb bi dañu tal ay auto pour ambulance du mëna yex ci jël ci ñu blessé yi ba paré ñu taxaw ci buntu yi ku genn ñu fi ñu fétal la ay 300 morts de ngeen ku ci wax barki demb Charles Hebdo ñaata nit lañ fa rayon Charles Hebdo ñaata lañ won quelque nit ñi di marche président yeb dem ñi yuuxu dañuy marche nous sommes xawma lan je suis Charlie président yeb dem aduna bi yeb dem fofu di len dimbali wa 300 ak 7 personnes lopp 300 musulmans vendredi bi passé waxuma lolu sax xolé libi gi ni ñi def africain yi julli di ñuul yi nuñ leen di def tay la gis ci facebook bi ñuy rendi nit comme xar ni di ko rendi man eggali wu mako sax dama ni ni rek dindiko ndax sama xol mayuma may xol lool ci ñeub tay boy wax la ilaha illa ci kaw suuf ñu ray la dafa oef am ben njëriñ waye cey buñ laar buñu reyé ben yéfer aduna bi kenn du nelaw ben yéfer la buñ ko reyé ci aduna bi kenn du nelaw buñu reyé 1000 musulmans dara xewul wa islam tumarank wala tay julit ni ñu mel senegal ndaysan ben way dafa am jabaru tubab jabar bu gëm islam mu nan ko ñun suñu dëkk ay julit lañ 95% musulmans tubab nañ ko ha mu ne ko dinañ dem bu ñamé vacances nañ dem ñu am vacances rek ñu ñew ñu wacc aéroport tubab nako ey yow da nga ni mon sen dekk islam lañ mune wa ana xolal ñi ñu dugg taxi auto mune wa yow li nga mo xon sen dekk islam ngeen ñu yex ci sen kër koku ne ko nañ ñibi ki tok ma fi de yow da nga ma don nax ñi kay ak wa france ñoyam yow man li ma doono yeb gisuma dara te kon amul sax ben fan mune ko nañ ñibi ndax sos indi nañ ko ba ci man xam nga fumu gëna réé waaji mune ko yow da nga ni mo won yow seen wa dëkk 95% musulman mune yow sa papa du dem jakk mu fi ni julli pa bi indi ko ci man nan ma waxal ki sa mbokku la waxal ak mom mune ko yow da nga ne won yow ay julit ngeen yow sa rak yu goor yu jigeen yi dañuy jaxaso ci bir neeg bi goor ñu nu len neex dugg ci bir neeg yi tay waxon nga ma ne yeen ay julit ngeen yow am waxon ci Senegal 95% musulman yow li mu ana man damay ñibi ko non la ñibé nésan def fi une semaine indi nañ ko ba ci man ñibi na ñuy bina ah mu ne ko yow ya ma ne won 95% musulman yow fi jigeen ñi duñu muru xana waxu len ne islam dafa sant xol ak tubab allahu akbar bu tub dug ci l'islam allahu akbar lisa ak rusul ben jigeen julit dafa am jeuker julit mu joge Afrique dem France di def ligne de mail xam ngeen lool muy setu mu yeksi dem ci ben dafa dem ci hotel ba fajar jor rek xawma tisbar takusan ben julli ñu deg jaaka ji nodd rek ñu ñew ñom ñaar ndaysan mo jëkkeer ji ñu ne dañuy jullis ndaw si yeksi daal di tek sac bi ubbi sac bi genné kala commencé laxas bob bi mu julle ba pare ben tuba bu jigen ñew ne ko assalamu alaykum mu ne ko wa alaykum salam mu ne ko gis na la bi ngay dugg ci jakka ji da nga ñew ba ci jakka ji doga ubi fet sac bi ubi fermeture bi genné kala kol mu ne waaw mu ne ko kala gi du pour bob bi du pour sac bi kala gi pour sa bob bi la xana jango ya يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ياو nga def bop neen joge fi nga joge bu fi ci jakk ci nga doga muru ma ngi lay yegal ne kol gi du pour sac bi pour bop bi la da ndaw soso dafa tuub muy wax lolu ko xamne dafa judd ci l'islam jurom ñaari mamam ay julit lañ ki dugg ci l'islam demu ñoo diko wax lolu muné ko may ma ngi julli gisso ñew na julli muné ko du lolu islam aw dundin la du julli kessé allahu akbar ay lolu moy suñu problème dañuy denc kol yi ba julli jot mère yeb jot nekam kala mo taxale ma sama kala bi ñu doga julli yalla nu yalla taxaw mbokk yi mune bi lolu amé islam dadi tumaranke islam tumaranke fataghayyaratil ahwal wa alat ila hadhihi al ghaya mbiri dadi changer mbon dadi tasaro yep soppek ñu dadi yex tay ci fi ñu tollu nga xamne nit ñi do xam ay lan lañ te gis julit nga koy xol mu nan la wallahi julilla te do gis ci mom l'islam te mu ngi wat nan la wallahi man julilla nga nan ko yow no nekke julit allahu akbar fan la mujjé fasarat indal aksar ubadatu ruhban ñu upp ci ñun di jaamu kilifa diine yi ñu ne lolu hi afdalul a'mali ñu ne lolu gëna bax kanko kay sa mimi koy de makko de anati aljanna kanko kay sa salminimo anati aljanna kanko kay sa buuci ma horende amalama cey mom boraye bobbi dunga aljanna cey soko nuyo texe nga cey bo laale tanki cey na ben way dama don aji mak madame di nuyu ci ben mère diko taggu ma ak mom ño bokkoñ munema demal ci sa rak bi nga nuyu ko wala rak sama rak bo muy wax mom domam la moko jur waye kilifa la kilifa diine la xam nga senegal bu sa papa nekké kilifa diine rek yow kilifa diine nga ne sa munema demal nga nuyu ci ko mom def la bëgg ndax bis bu nek boy def fi conférence ci koñ bi mom mu dey ñew te mom moy wax joxe ndigal na nga def conférence bi mané comme maire bi wax na ma lool mané xaar ma dem nuyu ci ko mu jox ma numéro téléphone am ma wo ko mané ko maire bi de neena na ñew nuyu ci la mu ne waaw loolu bax na ñewal ma dem mu may ma ben mbaxne mom kilifa diine bo mu may ma ben mbaxne mané bu rafet bu ñuul ma sol ko ma ñew ci koñ bi nak ku ne ma oustaz sa mbax ne mi rafet ne de mani serigne diw ma wax turum rek moma ko may rek ñu bëgg dam sama baat bi ñu jiiro ma xëc mbax ne bi bëgg ma ray ma simi mbax ne bi denj ko ba legi mu ma denj ñima wu ma ka sol ndax suma solé ñu ne rafet na suma waxe koku moma ko may ku nekk ne yo de texe nga Allah yu sa texe nga makhne diw makhne diw mom nga sol yu texe nga ndaysan Allahu akbar nanu yalla taxaw amin nanu yalla ar legi ñoo nga xamne ñoy jaamu kilifa diine yi so la ne lolo haram na ñu ne la dedet wa yusammunaha wilaya ñune ñun jaamuñ leen waye ñun dañ leena bëgg ñun dañoo far ak ñom ñun waaw ñun jaamuñ leen de waye ñun dañ leena bëgg suñu biir xol ñun na nangam ñun nangam ñun nangam wa yusammunaha wilaya mune wa ibadatul ahbar hiya al-ilm wal fiqh jaamu kilifa diine yoyu lolu moy am xam xam lolu moy deg diine yen degulen diine xamulen dara yen bindi yi ci kaw rek ngeen xam xamulen lu nek ci bir wallañ lay wax yi ci kaw rek ngeen xam yen bismillahir rahmanir rahim lu muy teki ngani ah moy ma ngi tambale tour yalla ñu ne wala gis nga yeen ci xam ci way top rek fa rek yeen ci kaw ngeen xam xam leen lu nekk biir mu non am na lu nekk biir yoonent bi genné ko ndax lan yalla mo ne ko ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayk su ko nebbe rek am bakkar kon bu amon lu nekk ci biir mu genné ko te yoonent bi nebbul nebbul dara lepp la leral bala muy genn aduna tarakana ala mahajatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik Allahu akbar mbok yi mbir yu doy war lañuy dund tay ci senegal mbir yu doy war yo xamantene texte l'islam yaangi ni ne fang waye ndeysan ñun ñuy wutek texte yi kone dedet mune dedet summa taghayyaratil hal mbiri songe ila an ubida man laysa min as-salihin ñu nek ci lolu xam nga bu ñeuk ba sax ñu bax ñi lañ doon jaamu ñu bax ñi tay ñu tekki wul dara ño xamne dañ nan man janguma al-qur'an ñoo lañuy jaamu ay kilifa yo xamne leer na ñi dañuy mos yamba wala dañuy nan sangara gaay def len ay kilifa mu leer la waaw ben wéru koor ben kilifa diine dafa ñew ci ben marché marché bu tuddu marché zeng wéru koor de mu ngi mandi mu ñew ñu indi sé tok ñu wax ben way waji momako don netali fi ci bir jakka ji mu ne ñu woñu kay len diw ñew na mu ne ma ñew fekk mu naan di mané waw ki da mandi ñu ne sa nek ci ki doomu diw la gis nga yow sa xamo yow ñi lu len neex def waji mu ne woy mu ne man ma dem sama yoon ma delu sama bitik man jaay ke bi ma ñew dama indalon sama xaaliss bëgga joxe ma ñew fekk ñu naan worul mané wa ki da mandi ñu naan ma gis nga sa yoon nek ci ki mu ne waji neena ma dem sama yoon mu ne kérok la bayyi fofu dootuma demati ci kok mu ngop fa ko xamne day mandi wëru koor sëriñ bu jangul alquran legi sëriñ bu jangul alquran bu yiite lu muy jang est ce que dina julli serigne bo xamni fecc kessi muy métier fecc man ni musuma gis mu julli yeen mus ngeen ko gis nana tutu bima xam leena ko su jité mom lu muy jang la la jang te ñun ñu wara julli ñun ñu nek ay julit fofu lañ nek deg dañu dem ba ñu leen di jaamu waxuma sax ñu doon jaamu ñu bax ñi mais leg dañu dem bay jaamu ñi nga xamne ñu bon lañ mune wa ubida bi ma'na sani man huwa min al jahilin Allahu akbar ñu xam dañu rir diine xamuñ ci dara ñu def leen ay kilifa mom kay papa ma fi nekkon papa am dem na mom moy ñew legi hopital ki fa nek di faj di opérer su retraité ndax dañuy dem indi domam fele rek ñu jëlé ko garage mécanicien ñu ne ko kay faj da ah pilote avion bi bu retraité dañuy indi domam rek jëlé ko fele ci maçonnerie bi rek ñu ne kay dawal avion bi nangu ngeen lool yeen avion bobu ku ci duggu waw mais diiné mom diiné mom papam mo doon jité ci jakka ji papam dem na rek na ñew oustaz mo doon tok fi di tafsir gisatuñ ko ana domam ñewal fekk sama dom rappeur la suñu lu muy wax fi mbir mi kay dañ nan ah mom di wax deug yalla rawna papam sax ki rawna papam wala te tamit gis nañ mo gëna jup papam ñu yédel ko waye yeen xamuñu waji jang na xamuñu jangul musuñu ko gis muy def lu bax ñu ne ka jiteñu gay nenañ ben borom xam xam dafa faatu ñu dem jëri dom bi fekk koksor la koksor bu ne len man janguma de gay ne ko ah jango waye ya fi tok parce que papa mo fi nekk nekk ken amul droit tok fi yow ya fi tok xol la lor rek senegal kay ku raw mo fi diina kay ku raw mo fi wara tok ci senegal mom mune ma man ma xawma lumay julle man fatiha rek la ba fatiha gay ne ko dañ lay jangal ay yu gatti mune kombal ñu ne ko qaf so waxe allah akbar nga jang fa da ngay wax qaf nga ruko xam nga lol aya la waaw ak gatt na trop mu dadi ñew titange dadi koy japp titange ndax musu ko def mu ñew direct di trembler jang fatiha allah rabbul izzat xaw tit mais al fatiha jeexna leen mu fatte aya ba té ay bi lan la won qaf mune khakh fayna subhanallah mune khikh fayna subhanallah mune khukh fayna subhanallah mune jeulen sen jak jeulen sen jak lan la waron wax qaf mu fatteko mune khakh gayna subhanallah mune khikh gayna subhanallah mune khukh gayna subhanallah mune jël len jakk ci ndeysan mbok yi lolou moy dar sa tay no ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jëf ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baraka fiikum bu amé ay